Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Niet iedereen is blij met de actie van de Nederlandse regering om aandelen Air France KLM te kopen. En de spanning tussen India en Pakistan over de grensregio Kashmir laait verder op. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Het Pakistanse leger zegt twee vliegtuigen van de Indiase luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. Er zou een piloot zijn gearresteerd. Vanaf India's grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd die huizen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. En daarbij zijn volgens Pakistan 6 burgers gedood. Verder claimt India dat 2 Pakistanse gevechtsvliegtuigen het Indiase luchtruim binnen zijn gevlogen. De spanning begon na een zelfmoordaanslag door een Pakistanse terreurgroep 2 weken geleden, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn die instabiel was geworden door de vele mijngangen. Een woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen aan het werk waren. Het zonder vergunning zoeken naar goud is in Indonesië verboden, maar het komt nog veel voor. In Nigeria is president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van afgelopen weekeinde. De 76-jarige oud-generaal is herkozen voor een tweede termijn. Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abubakar. De oppositie wijst de uitslag af, omdat er gefraudeerd zou zijn. De verkiezingen in Nigeria leken rustig te verlopen, maar volgens waarnemers zijn bij gewelddadigheden toch zeker 39 doden gevallen. De Australische kardinaal George Pell moet de gevangenis in totdat hij op 13 maart zijn straf hoort. De rechter heeft zijn borgtocht ingetrokken. De kardinaal is veroordeeld voor het misbruik van 2 13-jarige misdienaars. De 77-jarige Pell was een van de machtigste mannen binnen de kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. Hij is de hoogste katholieke geestelijke die ooit is veroordeeld voor misbruik. In Californië is de Amerikaanse schrijfster Geraldine Saunders overleden. Zij schreef in de jaren 70 over haar ervaringen als reisleider bij een cruisemaatschappij. Haar boek vormde de basis voor de komische televisieserie The Love Boat over liefdesaffaires en ontmoetingen aan boord van het cruiseschip Pacific Princess. Geraldine Saunders was 96 jaar. Het weer. Vandaag wordt het weer lenteachtig met veel zon en weinig wind. Aan de kust wordt het rond de 15 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Morgen meer bewolking, kans op regen en ook een stuk koeler. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Over het algemeen gaat het wel goed op de weg. De meeste files zien we wel in het zuiden van het land staan. We zien ook dat daar het verkeer richting het oosten af en toe wat langzamer rijdt door de laagstaande zon. Merken we vooral bijvoorbeeld op de A59 tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch. En ook op de A58 tussen Breda en Eindhoven. Daar is de vaart er op veel plaatsen uit. Net zoals op de A76 in het zuiden van Limburg zijn bovendien ook werkzaamheden bij Schinnen. En daar staat file vanaf Stijn 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Hey, wakker worden. Ik ben Barry Atsma. En ik kan nu een heel gelikt praatje houden over hoe heerlijk ik slaap in mijn Hestensbed. Maar ja, dat kun je beter zelf ervaren, toch? Wil je ook kennis maken met de allerbeste slaap? Kom dan nu proef liggen bij een Hestenswinkel bij jou in de buurt of kijk op hestens.com. PS, mijn Hestensbed slaapt echt wel heel lekker hoor. Goeie zaak Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 6 minuten over 8. De Nederlandse regering heeft dus aandelen gekocht in de Air France KLM om zo rechtstreeks invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappij. Ik praat erover met Joost Sneller, Tweede Kamerlid voor D66. Meneer Sneller, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u van de actie? Nou, ik vind het een begrijpelijke stap. Omdat KLM en Schiphol cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. En dat je toch zag dat de balans de afgelopen 15 jaar scheef is getrokken met de Fransen. En dat die hersteld moest worden. Had u niet liever gezien dat die Fransen hun aandelen zouden inleveren, verkopen? Ja, dat zou de nettere weg zijn geweest. Maar de Fransen maakten geen aanstalt om dat ook te gaan doen. En dan blijft eigenlijk maar één mogelijkheid over. Ja, en dat is zelf aankopen. We hebben natuurlijk de verklaring gehoord van minister van Financiën, Hoekstra. Hij zegt, het heeft ook alles met Schiphol te maken. Hè. Op die manier verstevig je Schiphol ook. Maar staat dat dan niet haaks ook op de hele discussie die nu speelt over uitbreiding en over de klimaatdoelen bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat je hem ook los daarvan moet zien. Voor de langere termijn is het gewoon heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Hè. Er zitten 100.000 banen op en bij Schiphol. En heel veel bedrijven en organisaties kiezen voor Nederland omdat wij Schiphol met zulke goede netwerk van bestemmingen wereldwijd hebben. Dat je dat ook behoudt. En los daarvan moet je volgens mij gewoon volop inzetten op het halen van de klimaatdoelen. Ja, want ik zag ook al wat cynische reacties gisteren voorbij komen. Hoezo groenste kabinet ooit? Ja, nou ja, dit kabinet laat volgens mij juist zien een voortrekkersrol te spelen met het agenderen van de kerosine bijvoorbeeld is niet belast. Er zit geen btw op vliegtickets. Dat wil dit kabinet juist bespreekbaar maken internationaal. En we voeren zelf een vliegbelasting in. Dus volgens mij hoeven mensen zich daar geen zorgen over te maken. En de staatsschuld loopt op, hè? Want daar, zo wordt het eigenlijk betaald. Kan dat wel wat u betreft? Nou, daar heb ik nog wel wat vragen over als we het debat met minister Hoekstra hebben. Want hij zegt eigenlijk, dit is gratis, want er staan aandelen tegenover. En daar wil ik eerst nog wel wat meer over horen. Ja, want die aandelen, daar is ook wel. De reacties zijn over het algemeen redelijk positief. Maar daar is wel kritiek op, want we hadden dit al veel eerder moeten doen. Toen stond dat aandeel een stuk lager. Ja, ik geloof niet dat Nederland dit doet omdat ze winst wil maken op de aandelen, maar vanwege een langere termijn belang van Schiphol en van KLM voor Nederland. En is dit volgens mij kan altijd een beter moment zijn, maar is dit een goede gelegenheid. Maar u wilt wel de garantie dat dit niet ten koste gaat van, nou ja, noem maar wat andere goede dingen als de zorg, de leraren, ja, de politie. Daar ga ik wel vanuit, ja. Dat niet het geval is. Nee. Was u eigenlijk op de hoogte als coalitiepartner? Nou, wij zijn als woordvoerder staatsdeelnemingen, niet van alleen de coalitie, maar van de hele Kamer, vorige week uitgenodigd. Naar aanleiding van de financiële crisis is er een rapport geweest in de Tweede Kamer van de Commissie De Wit. Hoe de regering moet omgaan met de Tweede Kamer bij dit soort beursgevoelige informatie. En dat protocol, die regels, die zijn in dit geval gevolgd. Dus ja, ik was daar vorige week dinsdag op de hoogte en heb ook allemaal geheimhouding moeten tekenen daarvoor. Oké, nou dat is in ieder geval gelukt tot gisteravond. Niemand uit de school geklapt. Dank voor uw reactie. Joost Sneller is dat, Tweede Kamerlid voor coalitiepartij D66. Dan gaan we nog even naar de pilotenvakbond, de VNV. Joost van Doesburg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op het nieuws? Ja, wij waren wel verrast en we waren zeer positief verrast. Want, leg uit. Nou ja, wij denken dat de Nederlandse staat hier een heel duidelijk signaal mee afgeeft aan de Franse staat. Van KLM is binnen de Air France KLM groep even belangrijk als Air France. Dat ze dus die werkgelegenheid en die connectiviteit voor ons land willen beschermen. De KLM-piloten zijn zelf ook aandeelhouder, hè, geloof ik. Ja, tot eergisteren waren wij de grootste Nederlandse aandeelhouder in Air France KLM. Dat zijn we nu niet meer, maar daar zijn we niet rouwig om. Nee, want neem ons eens even mee dan naar zo'n aandeelhoudersvergadering. Wat kan Nederland daar dan straks meer dan tot nu toe het geval was? Nou, ik denk dat de belangrijkste waarde vooral zit als tegenwicht tegen de Franse staat. Dat ze naar de top van het bedrijf kunnen gaan en daar kunnen aangeven van nee, niet Air France is belangrijker dan KLM, maar we zijn gelijkwaardig in de groep. En ik denk dat de VNV dat signaal ook altijd probeert af te geven. Vanuit ons KLM vliegersbelang. En dus wij kijken eigenlijk ook heel erg uit naar die mooie samenwerking tussen de Nederlandse staat en de VNV. En samen hebben we nog meer aandelen. Ja, maar dat klinkt wel een beetje defensief of offensief. Het is maar net hoe je het wil bekijken. En er spreekt niet heel veel vertrouwen naar de Fransen toe uit. Nou, het is inderdaad vooral defensief. Ik denk dat je defensief moet zien dat het een noodmaatregel kan zijn voor de toekomst. Maar dat je er ook vooral in zit om niet om geld te verdienen, maar om die belangen binnen dat bedrijf, rondom werkgelegenheid, rondom collectiviteit, om die heel erg goed te beschermen. Want we hebben natuurlijk vorige week dat hele gedoe rondom die KLM-topman meegemaakt, die Pieter Elbers. Maakte u zich dan zorgen over die verhoudingen? Nou, wij hadden ook gesprekken met Benjamin Smith, de topman van Air France KLM. En die heeft ons op vele fronten gerustgesteld. Dus wij maakten ons niet echt acuut zorgen. Zo'n topman van Air France KLM, dat is eigenlijk een passant die er een korte periode zit. En je weet natuurlijk niet wie de volgende topman wordt. En de kans is altijd groot dat een Fransman is die weer heel goed naar de Franse staat gaat luisteren. En nu kunnen we hem dwingen om naar beide geluiden te luisteren. Kortom, tevredenheid bij de piloten. Dank voor de reactie. Joost van Doesburg was dat, van pilotenvakbond VNV. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 2014 en 2018 zeker 4500 meldingen gehad van misbruik van migrantenkinderen in opvangcentra. Dat blijkt uit documenten die het Amerikaanse congreslid Ted Deutsch heeft gedeeld. Bij CNN vertelde hij dat het in de meeste gevallen gaat om misbruik door medewerkers van die opvangcentra. It's the adults who work under the care and direction of HHS who have been preying upon the children under the care of HHS. Ted Deutsch was dat. Het Amerikaanse COA zegt in een reactie dat Deutsch liegt en dat hij de cijfers verkeerd heeft begrepen. De gemiddelde huizenprijs is door de historische grens van 3 ton geschoten, meldt de Telegraaf vanochtend. Eind vorig jaar leek het erop dat de woningmarkt wel wat tot rust was gekomen. De grens van 3 ton zou eigenlijk al in september of oktober doorbroken worden, maar dat gebeurde toen niet. Nu dus wel, en volgens experts is de piek nog lang niet in zicht. Autoproducent VDL Netcar gaat de productiecapaciteit in Limburg uitbreiden. Het FD schrijft dat het bedrijf in Born tientallen hectare grond heeft aangekocht van de provincie Limburg. De eerste auto's kunnen over een jaar of 4 in de nieuwe fabriek van de band rollen. VDL Netcar bouwt nu alleen nog auto's van BMW, maar zoekt nieuwe opdrachtgevers. De Franse sportwinkel Decathlon ziet af van de verkoop van sporthoofddoeken, schrijft Le Figaro. De afgelopen dagen was er ophef in Frankrijk na een advertentie van de sportfabrikant voor een polyesterhoofddoek waarmee moslima's kunnen sporten. De Franse politiek reageerde woedend daarop en riep zelfs op tot een boycott van de winkel. Decathlon is uiteindelijk voor de kritiek gezwicht en haalt de sporthoofddoek dus nu uit de schappen. Uitzonderlijke warmte went snel, lezen we in de Volkskrant. Gisteren was het de warmste februaridag ooit gemeten. In de beeld werd het 18,6 graden en vandaag wordt het opnieuw erg zacht. Volgens Amerikaans onderzoek vinden we dit soort temperaturen trouwens al snel heel gewoon. Zo blijkt dat we ons gevoel voor weer baseren op onze ervaringen van de laatste 2 tot 8 jaar. En als dat iedere keer zo warm of juist koud is, dan went het dus snel. Nou, dat was het. File nieuws, Wijnand Zwaan. Problemen zijn er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. Er is ook sprake van letsel, dus het kan wel eventjes duren. Er staat file vanaf Ridderkerk, 4 kilometer, met zo'n 20 minuten oponthoud. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer van Breda naar Rotterdam kan het beste omrijden vanaf Ridderkerk via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Het is bijna 19:15. U hoorde het al eerder. Opnieuw zijn er beschietingen geweest in de grensregio Kashmir tussen India en Pakistan. Daarbij zouden Indiaanse gevechtsvliegtuigen zijn neergestort op Pakistaans grondgebied. En er wordt ook gesproken over burgerdoden. Contact dus met onze correspondent Aletta André. Aletta, wat is er gebeurd vanmorgen? Ja, vanmorgen stortte er aan de Indiase kant van de grens een gevechtsvliegtuig neer. En aanvankelijk was er geen informatie over vanuit Indiase kant. Maar inmiddels heeft de Pakistanse legerwoordvoerder verklaard dat dit vliegtuig is neergeschoten door het Pakistanse leger samen met een ander vliegtuig, omdat ze de grens over waren gegaan. En dat was volgens hen een reactie op een aantal raketten en bommen die door Pakistan weer waren afgevuurd vanuit hun kant van de grens. En met het doel om te laten zien wat ze kunnen. Dat ze wel degelijk militaire kracht hebben. Maar ook specifiek zonder slachtoffers te maken, zegt de Pakistanse regeringswoordvoerder erbij. Dat terwijl er volgens de politie in Pakistan aan de Pakistanse kant van de grens wel 6 burgers, waaronder kinderen, zijn omgekomen door Indiase raketten. Nou, het begint een beetje ingewikkeld over en weer verhaal te worden, maar er wordt dus 2 kanten opgeschoten en de reacties zijn nog enigszins tegenstrijdig. En gisteren waren natuurlijk ook al luchtaanvallen van India. Is dit dan toch een wraakactie misschien? Pakistan zegt dus dat ze zijn begonnen enkel met het afvuren van enkele raketten, bommen. In een open veld waar sowieso geen burgerslachtoffers zouden kunnen vallen, puur alleen om te laten zien dat ze die macht en die wapens hebben. Dus ze zeggen, het is geen wraak, het is gewoon om te laten zien wat we kunnen, maar met een hele duidelijke oproep erbij dat we juist geen oorlog willen. En we vragen India zich ook in te houden en dit op diplomatieke wijze op te lossen. India zegt dat Pakistan juist volledig zonder provocatie aan het schieten was en dat zij juist degene zijn die vrede willen. Dus ze lijken er nog niet helemaal uit te komen. Nee, dat betekent ook niet veel goeds voor de komende tijd. Als het op dit niveau blijft. Of wordt er ook op diplomatiek vlak wel iets geprobeerd? Wordt er wel gesproken met elkaar? Tussen India en Pakistan wordt op dit moment niet gesproken. Beide landen spreken wel met andere buitenlandse partners, andere buitenlandse landen, diplomaten. De EU heeft ook gereageerd. Dus vanuit buitenaf wordt ook naar beide landen toe de oproep gedaan dit alsjeblieft op te lossen met gesprekken. Maar met elkaar om de tafel, daar is op dit moment volgens mij nog geen intentie toe. Nee, want de kans dat daar escaleert is natuurlijk erg groot. Het escaleert steeds een klein beetje verder eigenlijk. Gisteren die luchtaanval door India. India blijft volhouden dat alleen gericht was op het terroristische kamp en absoluut niet tegen de staat Pakistan. Maar omdat Pakistan ontkent dat het kamp er was, zien zij het wel degelijk als een aanval op Pakistaans grondgebied. En vandaag dan met die raketten en burgerslachtoffers en dat gevechtsvliegtuig. De escalatie is alweer ietsje verder dan gisteren. Dus daar is wel angst voor, ja. Correspondent Aletta André was dat over die betwiste regio Kashmir tussen India en Pakistan. Dan gaan we naar Nigeria. De zittend president Buhari is daar uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Die waren afgelopen weekend. Dat maakte de kiescommissie bekend. De uitslag leidde tot feest bij de een en tot frustratie bij de ander. This is the declaration of result of election to the office of president. Buhari Muhammadu of the APC scored 15,191,847 votes. I feel very happy. You know, it's we're all very proud to be associated with the person of President Muhammadu Buhari. It's not a free and fair election. Let me tell you, it's not a free and fair election. I have to tell you the truth. Paying money for election, that we give them money. And I'm not lying. Ja, die laatste mevrouw is er niet zo blij mee. De aanhangers van Buhari die zeggen dat ze trots zijn. Terwijl de oppositie dus zegt dat er smeergeld is betaald voor de overwinning. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Die was vorige week ook nog in Nigeria, volgde de verkiezingen. Bram, ja, nek aan nek race. Maar Buhari heeft dan toch met een paar miljoen stemmen meer de overwinning behaald op zijn rivaal Abu Bakar. Hoe verklaar jij die overwinning? Betrouwbaarheid. Ik denk dat dat toch wel sleutelwoord is in een land dat wereldwijd zo berucht is om zijn corruptie. Buhari heeft toch het imago van een strenge en zuinige grootvader. Zeker in vergelijking met zijn grote tegenstander Adikou Aboubakar. Die weliswaar iets jonger is, maar echt zo'n flamboyante miljardair is, die nu toch alweer in verband wordt gebracht met tal van corruptieschandalen. Kijk, die Buhari die kwam in 2015, 4 jaar geleden, aan de macht met de belofte de discipline terug te brengen naar Nigeria. Net zoals hij dat had gedaan in de tijden van de dictatuur. Begin jaren 80 was hij ook al heel even president van Nigeria. En toen zelfs de Nigerianen met de zweep dwong in de rij te gaan staan bij de bushaltes. Nou, hij heeft in de afgelopen termijn niet de zweep gebruikt, maar hij heeft wel degelijk tegen de verspilling gestreden. Hij heeft hele staatsvliegtuigen verkocht omdat ze niet nodig waren. Luxe auto's, business class tickets voor parlementariërs, allemaal afgeschaft. Maar het economisch tij heeft hem heel erg tegengezeten. In 2016 is wereldwijd de olieprijs in elkaar gezakt. En daar heeft Nigeria als het grootste olieproducerende land van Afrika heel veel last van gehad. Dus de werkloosheid is toegenomen. Maar kennelijk hebben veel kiezers hem die tegenslag toch vergeven, want hij heeft gewonnen. We spraken elkaar hier gisteren ook al even over. Toen was die kiescommissie nog niet tot een oordeel gekomen. We hoorden net die mevrouw op het eind zeggen, dit waren geen eerlijke verkiezingen. Ze hebben betaald voor stemmen. En gisteren was ook al duidelijk dat de oppositie de uitslag niet accepteert. Ja. Ja, en dat is wel echt een probleem voor team Buhari. Inderdaad, de oppositie heeft maandag al de voorlopige uitslagen als incorrect en onaanvaardbaar bestempeld. Zonder daarvoor overigens met bewijzen te komen, vooralsnog. Maar er zijn inderdaad volgens vele anderen, ook journalisten, ook andere waarnemers, veel ongeregeldheden geweest. Stembureaus die er veel te laat open gingen. Kaartlezers die niet deden waarmee je dan geïdentificeerd zou moeten worden. En er waren aanslagen in het noorden, noordoosten. Er waren zelfs vuurgevechten in de Niger-delta tussen lokale gangsters en leger. Er was intimidatie van kiezers. En zelfs de woordvoerder van presidentskandidaat Atiku Abubakar is daags na de verkiezingen opgepakt. Dus al met al is er best wel wat te bespreken. En toch heeft dit bij verkiezingswaarnemers uit de EU en uit de VS en ook van de Afrikaanse Unie nog niet geleid tot een veroordeling van deze verkiezingen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het gaat gebeuren, omdat in zijn algemeenheid wordt gezien dat deze verkiezingen toch nog rustig zijn verlopen vergeleken bij verkiezingen van veel langer geleden. Dus waarschijnlijk zijn die waarnemers al lang blij met een beetje stabiliteit in Nigeria. Maar dan nog even over de persoon Buhari, want kan hij dat nog wel aan eigenlijk, 4 jaar president zijn? Zijn gezondheid is slecht. Ik begrijp dat hij heel vaak in Britse ziekenhuizen doorbrengt. Ja. Ja, dat is wel degelijk iets wat Nigerianen zich afvragen. Hij is 76, heeft een groot deel van zijn ambtstermijn in het ziekenhuis doorgebracht, in Londen inderdaad. Het jaar 2017 was wel het ergst. Toen was hij er meer dan 100 dagen niet, maar in Londen. Dus er zijn ook veel grappen over gemaakt tijdens de campagne. Een veelgedeeld nepnieuwtje bij deze verkiezingen was dat Buhari al lang dood was. En dat de man die je zag op het podium tijdens de verkiezingscampagne een dubbelganger was. Dus Buhari heeft veel op campagne moeten zeggen, nee, ik ben het echt, ik leef nog. Nou, het schijnt weer iets beter met zijn gezondheid te gaan, maar of dat zo blijft, dan zegt ze in Nigeria, inshallah, dat hangt van hogere machten af. Ja. Bram van Meulen was dat over de verkiezingsuitslag in Nigeria. Dan nu, Miley Cyrus, zangeres, en Mark Ronson, hij is de man met het plan. Dit is Nothing Breaks Like a Heart. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart. and nothing gonna save us now. Is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Ben je ook starter? Geweldig. Leer van andere ondernemers over hun startfase. Op rabobank.nl/starter. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Nederland moet van het aardgas af, want slecht voor het milieu. 50 jaar geleden gingen we van de steenkool af, leverde het aardgas toen dankzij de Bel in Slochteren. Een kolossale operatie opgezet om alle huishoudens in Nederland te laten overschakelen. Andere tijden over de transitie toen. Vanavond 21:50 NPO 2. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. Iets voor 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De spanning tussen India en Pakistan loopt op, met meldingen over en weer van beschietingen in de betwiste grensregio Kashmir. Pakistan zegt dat het twee Indiaanse toestellen heeft neergehaald, terwijl volgens India Pakistanse toestellen zijn onderschept. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven. Dat gebeurde toen een illegale goudmijn instortte. Er wordt gezocht naar overlevenden. 13 mijnwerkers zijn tot nu toe gered. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand. Die is door president Trump uitgeroepen om de bouw van een grensmuur met Mexico mogelijk te maken. De resolutie gaat nu naar de Senaat en Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Nigeria is president Buhari uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. De 76-jarige Buhari haalde ongeveer 4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Abubakar. De oppositie wijst de uitslag af omdat er gefraudeerd zou zijn. En bij een meldpunt voor personeel van AZC's zijn in 2 weken tijd meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. COA-medewerkers zeggen dat de problemen worden veroorzaakt door een klein groepje jonge mannen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, hoe ziet het woensdagweerbericht eruit? Ja, stralend kan het niet anders noemen. Het wordt weer een zonovergoten dag. Lijkt eigenlijk helemaal op de dag van gisteren. Met ook weer bijzonder hoge temperaturen. Misschien dat het zelfs nog wat warmer wordt dan gisteren. Want toen haalden we net de 20 graden niet. Vandaag in Limburg of in Brabant, ja, 20 graden. Het is echt wel mogelijk. Verder zat er weer weinig wind. En zoals gezegd, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Hier en daar een dun wolkensluiertje. Dus zonovergoten. Maar voorlopig wel de laatste zonovergoten. Dag. Want? Ja, het gaat echt veranderen. Vanavond en vannacht is het nog helder. Dan gaat er op veel plaatsen mist ontstaan. En ook morgenochtend moeten we toch wel rekening houden dat in het groot deel van het land mistig zal zijn. De ochtendspits kan daar best wel wat hinder van gaan ondervinden. Ja, en dan zien we morgen die wind meer naar het zuidwesten draaien. Die neemt ook in kracht toe. En dan komen er wolkenvelden vanuit het westen opzetten. En in de middag gaat het van het zuiden uit ook af en toe licht regenen. En die regen die kruipt langzaam maar zeker naar het noorden toe. Alleen in het uiterste noorden blijft het waarschijnlijk morgen droog. En zoals gezegd, die neerslag die dan morgen valt, dat zijn geen grote hoeveelheden, hoor. De temperatuur, ja, die komt echt een stuk lager uit dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 10 tot 11 graden in het noorden. En in het zuiden 12 tot 13 graden. Overigens zijn dat nog steeds temperaturen die veel hoger liggen dan normaal voor deze tijd van het jaar. Want dat is zo'n 7 of 8 graden. Ook een beetje uit eigen belang vraag ik nog even, hoe gaat het in het weekend? Ja, dat ziet er ook wisselvallig uit, Jurgen. Het is bewolkt over het algemeen. Soms breekt wel even de zon door. En er zijn ook wel perioden met regen. Wanneer die precies gaan komen, dat is nu nog niet helemaal duidelijk. De timing is een beetje lastig. Maar er zijn wel momenten dat het echt eventjes goed nat gaat worden. En de temperaturen in het weekend die liggen over het algemeen zo tussen de 10 en de 13 graden. En ook volgende week blijft het weerbeeld wisselvallig. Met nog steeds wel temperaturen die te zacht zijn voor deze tijd van het jaar. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Dan nu Wijnand Zwaan met file nieuws. Er zijn op de valreep wat ongelukken gebeurd, met toch behoorlijk wat vertraging hier en daar. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de Van Brienenoordbrug, ging het mis. Daar zijn 2 rijstroken dicht op de hoofdrijbaan. Vertraging is daar nu zo'n 20 minuten. De A27 van Breda naar Utrecht, tussen Gorkum en Noorderloos, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Daar ligt een lading zetmeel op de rijbaan. 2 rijstroken zijn dicht. Gaat waarschijnlijk niet zo lang meer duren. En op de A73 van Nijmegen naar het zuiden, tussen Vendraai en Gubbenvorst, 6 kilometer na een ongeluk. De vertraging daar is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV, zei ik toch? NRV neemt je mee. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Ann-Veronica Janssens. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Deze week krijg je bij Gamma 1 plus 1 gratis op alle Flexa strak in de lak en strak op de muur. Ook van de verfmengmachine. Dat zeg ik, Gamma. Het is 5,5 minuut over 8:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om 9:30 begint Spraakmakers met Guylaine Plag. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. De stelling wordt: de aankoop van aandelen Air France-KLM door dit kabinet is een meesterzet. Het nieuws natuurlijk van de afgelopen 24 uur. Het belang van 12,68% in het bedrijf, in het diepste geheim voorbereid. Er gaat een duidelijk signaal vanuit, hè? Goed tegenwicht tegen de Franse overheid. KLM is even belangrijk als Air France. 50.000 banen die zouden zijn veilig gesteld. Routes die zijn veilig gesteld. Tegelijkertijd klinken er ook wat bedenkingen. Moet je als overheid überhaupt nog inkopen? Jij zei het al, hoezo groenste kabinet ooit is een reactie. Dat is gegeven, wat straal je uit rondom klimaat? Wat betekent het voor de staatsschuld? Zijn er niet nog andere sectoren of bedrijven die een dergelijk steuntje in de rug wel kunnen gebruiken? En heeft het gevolgen voor onze verstandhouding met Frankrijk? Je kunt ook zeggen, nou, laat ze het maar voelen daar in Frankrijk. Wij laten niet het kaas van ons brood eten. De Hollandse boerenkaas dan in dit geval natuurlijk. Laat het maar weten, op welk standpunt staat u? De aankoop van aandelen Air France KLM door dit kabinet is een meesterzet. 0800 1101 is het telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Nieuw ensemble stopt ermee. Het geld is op. Op 5 december is het laatste concert van dit muziekgezelschap dat 40 jaar geleden, in 1980, dus werd opgericht. Nou, dit klinkt nog wel vrolijk eigenlijk. Joël Bons, goedemorgen. Goedemorgen. Artistiek leider van Nieuw Ensemble. U hoort het net, het kabinet koopt die aandelen Air France KLM. U had liever gehad dat ze een beetje subsidie in Nieuw Ensemble hadden gestoken. Lijkt me een beter idee, ja. Was het een moeilijke beslissing eigenlijk om ermee te stoppen? Ja, dat is wel iets wat heel lang geduurd heeft. Maar het is natuurlijk eigenlijk 6 jaar geleden kregen we de enorme klap dat we opeens van 8 ton naar 0 gingen. Door de enorme bezuinigingen in de kunst. En wij zijn niet de enigen die toen echt uit het veld geslagen waren, letterlijk. En ja, dan maak je alles kapot, dan blijft er niet veel meer van over. We konden een tijd nog door met geld van Amsterdam. Maar dat stopte ook op 1 januari 2017. Dus nu is het echt alle zeilen bijzetten. En het is zoveel werk om zo'n ensemble in stand te houden. Met componisten die allemaal stukken schrijven. En ja, dat is niet te doen meer. Het kon echt niet anders? Nou, we zijn begonnen met niks in de jaren 80. En toen hebben we 10 jaar lang eigenlijk voor een habbekrat gespeeld. En als je jong bent, dan doe je dat heel lang. Maar op een goed moment willen mensen er ook van kunnen leven. Het is een vak, muziek maken en componeren ook. En, er is nu een hele discussie over de Fair Practice Code. Dat artiesten ook normaal betaald worden voor hun werk. En dat is niet meer zonder geld te doen. Of je moet het helemaal voor niks gaan doen en een vrijwilligersensemble worden. En het is natuurlijk zo dat muzici en componisten zijn hele gedreven mensen. Dus die blijven hun leven lang doorgaan, wat er ook gebeurt. Ja, want ik kan me ook zo voorstellen, als je in zo'n ensemble speelt, precies wat u eigenlijk beschrijft, maar op een gegeven moment ga je toch wat zuchten en steunen, want er moet wel brood op de plank. Precies, dat is de hoe heet dat? dat is het. Ja, moeten we dit nu toch ook zien als een noodkreet? Hoopt u toch dat er nog ergens vanuit een onverdachte hoek iemand komt met een zak met geld? Nou, kijk, die noodkreet die was natuurlijk 6 jaar geleden al en daar heeft men tijd genoeg voor gehad. En het is ook, we hebben fantastische dingen gedaan. Dus we hebben bijna al onze dromen verwezenlijkt. Zoveel gereisd en geweldig gespeeld. En het is nog zo, als je nu het nieuwe ensemble vraagt, speel nog eens wat, dan is het weer met Ed Spanjaard als chef-dirigent super. Het is nog steeds springlevend en uitstekend. En er zijn ook veel jonge muzici bijgekomen. Dus we hadden eigenlijk gehoopt dat het door kon gaan en langzamerhand een vernieuwing van de generatie kwam. En dat het gewoon een instituut zou worden wat voor nieuwe muziek het vaandel hoog zou houden. En het goede werk wat we dan zelf vinden dat we doen voort zou zetten. Maar ja, Dus ja, als er iemand opeens iets uit een hoge hoed tovert, wie weet wat er nog gebeurt. Want u haalde net 2012 aan, die bezuinigingsronde in de kunst en cultuur. En het verhaal toen was ook van kunst en cultuur moet zichzelf ook een beetje verkopen. Maar dat lukt dus eigenlijk niet met deze muziek, begrijp ik dat nee, ook? Als je deze muziek wil doen, kijk, het is net als met de luchtvaart. Die kan dat ook niet zonder subsidie, heb ik begrepen. Nou, denk ik dat wat wij doen is echt mooi. Het is iets. Kijk, het is niet als popmuziek waar je duizenden mensen kaartjes kan laten kopen en zalen vol hebt en het daarmee kan doen. Er moet geld bij, want anders gaat het niet. Ja. 5 december, zei ik, hè, dat is het laatste concert. Hoe ziet de periode tot aan 5 december eruit dan? Nou, gek genoeg heel upbeat, zal ik maar zeggen. 14 maart doen we 6 jonge componisten die 6 premières hebben in het muziekgebouw. Dat is elk jaar doen we dat. Dat heet een evening of today. Dat is al vanaf het begin dat we met jonge componisten samenwerken. En dan schrijven ze allemaal nieuwe stukken. Dat is een uitermate spannende en enerverende toestand. En dan hebben we in mei concerten in Keulen en Amsterdam. En in het najaar doen we het stukje wat we daar straks hoorden. Dat is een onderdeel van een stuk wat ik heb geschreven, 30 Situations. Dat is een soort portret eigenlijk van het nieuwe ensemble. Daar doen we een tournee mee. En dan is er nog John Adams, de grote Amerikaanse componist die net de Erasmusprijs heeft gekregen. Die wordt gelauwerd en daar spelen wij ook. En dan hebben we op Sinterklaas geven we alles weg en mag iedereen zijn verlanglijstje indienen van wat hij nog een keer wil horen. Ja. Dank dat u even in de telefoon kwam. Joël Bons is dat, de artistiek leider van Nieuw Ensemble. Gaan we naar het noorden, moet er een directe spoorlijn tussen Groningen en Emmen komen. En zo ja, wie gaat dat dan betalen? De kosten worden geschat op 250 miljoen euro. De zogeheten Neder-Saxe-lijn die loopt dan van Groningen via Veendam naar Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel. En dan uiteindelijk moet die in Emmen eindigen. Het is in het noorden een belangrijk onderwerp, ook tijdens de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. En verslaggever Martijn van der Zanden was gisteravond bij een debat in Ter Apel. Toen heb je een kopje koffie gewild. Ja. Zo'n 250 mensen zijn naar het boshuis in Ter Apel gekomen. Goedenavond. Welkom allen op deze avond over de Neder-Saxenlijn. En de meesten lijken wel een voorstander van de Neder-Saxenlijn. Omdat het net een stukje is dat ontbreekt. Ik woon zelf in Emmen. En als je ziet wat voor mogelijkheden dat biedt, wanneer dat stukje rails tussen Emmen en Stadskanaal gerealiseerd wordt, het geeft zoveel mogelijkheden wat vervoer betreft, maar ook de ontwikkeling van het hele economisch zwakke gebied van het Veen. Ik denk dat het wel een boost geeft. Zowel in economische zin als in sociale zin eigenlijk. Het is met name voor onze jeugd natuurlijk heel erg belangrijk dat ze binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld in Groningen komen om daar te studeren. Want dat is nu lastig. Dat kost nu 1 uur en 3 kwartier met de bus. En de aansluiting is niet heel goed. Ik rij altijd met de auto, dus wat dat betreft mis ik niks natuurlijk. Maar ik denk wel dat als het er komt, ja, dat je dan toch wel sneller de trein zou nemen, zeg maar. We hebben 3 gedeputeerden, zoals u kunt zien. Overijssel, Drenthe en Groningen. Tijdens het debat geeft de D66-gedeputeerde uit Groningen duidelijk haar visie. Als wij echt willen verduurzamen in Nederland en we willen echt kijken of we op een veel efficiëntere manier van onze ruimte gebruik kunnen maken, dan is spoor gewoon een ongelooflijk belangrijk instrument om dat ook te realiseren. De VVD-gedeputeerde uit Drenthe die wil graag een stip zetten. Iedereen wil die stip graag. Maar ook realistisch zijn. Ik zeg maar eigenlijk, al zouden we ons hele vermogen ook alleen hierin stoppen, hebben we niet genoeg van ons als provincie. Dan kun je natuurlijk naar andere porten kijken en we kunnen naar Den Haag kijken. Ik zeg maar heel eerlijk, ik heb er wel eens over gesproken in Den Haag en dan zie ik nog niet zoveel handen op elkaar, dus moet je ook eerlijk zijn. En zo staat de ChristenUnie-gedeputeerde uit Overijssel er ook in. Wat nodig is, is dat we heel erg goed kijken van wat mist er nu nog in dit traject? Wat zijn daar de kosten van? En op welke wijze kan dan welke partner, bordje bij bordje leggend, zorgen dat die Neder-Saxe-lijn daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Want die stip aan die horizon, daar zijn we het wel over eens. Vanuit de zaal mogen ook vragen gesteld worden. En deze belangstellende, die heeft wel wat vragen. En als die lijn daar zou gaan komen, dan gaat die lijn over mijn spoor rijden. Dat wil ook zeggen dat die trein ongeveer zo'n afstand heeft van die radiator daar tot aan mijn keuken en mijn woonkamer. Dat is een situatie waar ik natuurlijk niet meer mee akkoord zou gaan. Het glas is halfvol, zegt deze man. Ik stel voor dat wij niet alle argumenten gaan noemen waar we tegen zijn, want daar zijn we heel goed in Nederlands. Maar dat wij de argumenten gaan noemen waarom wij zo sterk voor zijn. waarom wij met zoveel hier zijn. En dat het eindelijk nu toch eens moet gebeuren. En dat huis en die keuken en die dreindwars door het huis, dat lossen wij wel op. We maken gewoon een bochtje. Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd en wordt vervolgd. Ik zou zeggen tegen de mensen hier in de zaal, dank voor uw aandacht. Spreken we af dat we misschien over 20 jaar met de trein kunnen reizen en dat dan 26 februari 2019, dat we die in het geheugen meenemen. Toen zaten we namelijk met z'n allen in het boshuis om die stip aan de horizon te zetten. Op naar de toekomst, op hopelijk naar die Neder-Saxe lijn. Hartelijk dank voor uw aandacht, maak er een mooie avond van. Dag. Ter Apel gisteravond, u hoorde een verslag van Martijn van der Zanden. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. In Zuid-Afrika is de populaire dominee Alf Lukau door de mand gevallen. The Times schrijft over een filmpje dat deze week heel veel werd gedeeld, waarin te zien is hoe de Zuid-Afrikaanse geestelijke een dode tot leven wekt. En dat klonk zo. It's commanding life. Rise up! Yes! Come on! De coffin is empty, de kist is leeg. Op het filmpje zien we de levende dode man verbouwereerd rondlopen intussen, tot grote hilariteit van veel Zuid-Afrikanen op sociale media. Want voordat hij weer tot leven werd gewekt, was al te zien dat hij grote moeite had om stil te blijven liggen in de kist. Een uitvaartondernemer heeft trouwens inmiddels een claim ingediend tegen Lukau, omdat hij hem met een smoesje een doodskist afhandig had gemaakt. En dan een stunt in eigen land, maar dan van een andere categorie. Omroep Brabant schrijft over een uit de hand gelopen grap met Prins Carnaval. Het is bij carnavalsvereniging Het Barierke uit Helmond traditie om de prins voor de grap te ontvoeren. En dus werd Prins Jos tijdens het opbouwen van een tent ineens in een busje geduwd. Hij werd er op een stoeltje vastgebonden. En toen de wagen later over een rotonde reed, viel de stoel om en klapte Prins Jos hard tegen de zijkant. Hij raakte buiten bewustzijn en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar alles gaat dus nu gelukkig weer goed met hem. En agenten hebben in Amsterdam gisteravond twee racende automobilisten van de weg geplukt. Een man en een vrouw reden allebei 140, waar ze 80 mochten. En toen ze aan de kant werden gezet, bleken de twee een stelletje te zijn. Dat meldt AT5. Ze deden een racewedstrijd tegen elkaar. Zonder winnaar trouwens, want ze zijn voorlopig allebei hun rijbewijs kwijt. En het was u vast al opgevallen. Het wordt, of het is vandaag eigenlijk alweer zo'n zonnige dag. Veel mensen duiken dan de tuin in om de boel op te knappen. Maar ga nou niet te enthousiast met de snoeischaar aan de gang, want niet alle bomen kunnen daar nu al tegen, zegt deze hovenier bij L1. Onder andere bij de bomen zijn dat de ABC-bomen, die in het Latijns op een A, een B of een C beginnen. Tenminste, het grootste gedeelte daarvan. Daar moet je voorzichtig mee zijn, want daar komt de sapstroom nu van op gang. En als je die te vroeg zou snoeien, dan beginnen ze te bloeden. En dat is niet goed voor de boom. Moet je ook maar net weten. De ABC, die moet je dus niet buiten zetten. Nee, maar de Latijnse naam, moet je maar net weten wat de Latijnse naam is. Voor de eerste keer dat ik het hoor. Ik heb dan ook geen groene vingers. En nu al eenjarige plantjes trouwens in de grond stoppen, dat is ook riskant, want die zullen de nachtvorst waarschijnlijk niet overleven, want die komt er heus nog wel aan. Maar een beetje onkruid wieden en bladeren opruimen, dat kan gelukkig geen kwaad, zegt de hovenier bij L1 dus. Wijnand, waar is het nog steeds aansluiten geblazen? Nou Jurgen, in ieder geval op de plekken waar er ongelukken zijn gebeurd. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brienen Noordbrug hou daar rekening met een half uur vertraging. Alleen de parallelbaan is open. Op de A50 Os Eindhoven, 10 minuten oponthoud bij Veghel Noord. Daar is de linkerrijstrook dicht. Het ging ook mis op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch bij Waspik. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Venraai en Gubbenvorst, 7 kilometer. Half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Hij hoorde door de muren heen dat de buren ruzie hadden en het ging over hem. En dat leidde tot dit liedje Right Next Door. Dit is de Robert Kraber. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through the thin walls. Around midnight I heard them shout one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, "Who is he?" She mumbled low. He said, "Baby, don't you lie to me no more." And I'm listening. my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking hearts. Cray Band was dat uit de jaren 80, Right Next Door, 1987 om precies te zijn. 7 minuten voor 9 is het. Een bijzonder en vooral opvallend plan voor het Franse skioord Tignes. Het dorp wil een overdekte skibaan bouwen op de gletsjer, waar normaal gesproken het hele jaar gewoon in de natuur kan worden geskiet. Maar ook Tignes heeft te maken met klimaatveranderingen. Het plan is van de Nederlandse Stephanie Dijkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een overdekte baan op een locatie waar je nu ook gewoon lekker buiten kan skiën? Nou ja, je zei het inderdaad al, dat wij hebben hier ook last van de klimaatveranderingen. Dus ieder jaar verliezen we hier een aantal meter ijs van die gletsjer. En over ongeveer 10 tot 20 jaar kunnen we geen gebruik meer maken van de gletsjer. En omdat Tignes het hele jaar door open is en dus ook een economisch model heeft met alle voorzieningen van een normale stad, ja, moeten we ergens over nadenken om dat door te laten gaan. En dus waarom niet een indoor skihal? Hoe groot moet het dak worden? Eigenlijk? Het wordt 400 meter lang. Zo. En 50 meter breed, 50, 60 meter breed. Dus dat is vrij groot. Ja. Is iedereen enthousiast over dat plan in Tignes? Het merendeel wel. Uiteraard zijn er ook tegenstanders. Hè. De groenen die denken dat het een negatief impact heeft op vooral energie en impact op de natuur. Wij denken daar anders over. En gelukkig al die mensen, die 1800 mensen die hier het hele jaar door wonen en werken, zien natuurlijk ook de positieve kanten ervan in. Want u wilt natuurlijk al die mensen blijven trekken die nu ook daar komen skiën. Ook dat, inderdaad, inderdaad. Ja, want anders zouden we dus net zoals bijvoorbeeld Wat Rens of Les Arcs een dorp worden wat alleen in de winter open is. En dat willen we voorkomen. Ja, maar is het toch niet een gek verhaal, mevrouw Dijkman? Kijk, de natuur gaat zijn weg en dan gaan we daar een dak overheen zetten. Ik kan het me voorstellen dat sommige mensen dat denken. Alleen, ja, ik bedoel, kijk eens om je heen. Alle skiliften en alle appartementen en hotels die hier al staan, die hebben natuurlijk al een bepaalde impact op de natuur. Dus die skihal die zal daar geen hele grote verandering in maken. Kan dat überhaupt eigenlijk? Want ja, 400 meter, dat is nog een flink eind ook wel. Bouwtechnisch, zo heb je het allemaal uitgezocht? Ja, we werken samen met een architectenbureau. Wat heel grappig, er is ook een Nederlander betrokken daarbij. Die inmiddels ook in Frankrijk woont. En architectuurreel gezien kan dat allemaal. En wat kost het eigenlijk zo'n dakje aanleggen? We hebben een schatting gemaakt van 62 miljoen euro. Dat is natuurlijk niet niks. We zijn dus op zoek naar investeerders. Aha, oké. Okay. Dus dat is ook nog even een aap die uit de mouw komt. Die moeten er wel komen, anders gaat het helemaal niet door. Inderdaad, die moeten er wel komen. Nou, ja, nu zijn we wel in gesprek met meerdere partijen. Dus ik zie het allemaal positief in. Nou, is het natuurlijk wel zo. Je hebt overal overdekte skibanen. Daarvoor hoef je dan weer niet per se naar Frankrijk. Dus wat gaat dit dan extra brengen? Nou ja, het is zoals ik al zei, ons economisch model is dus gebaseerd op het hele jaar door skiën. Dus dat willen we in stand houden. Daarnaast moet je vooral zien dat in de zomer en in de herfst, wanneer we dus die skihal nodig hebben, zijn er voornamelijk professionele skiers die hier naartoe komen om te trainen of voor wedstrijden of andere opleidingen, et cetera. Zij gaan momenteel, deels zijn ze hier en voor een deel gaan ze ook naar de zuidelijke halfronde. En we willen hen graag trekken om hier te blijven. Ja. Maar begrijp ik dan ook dat u het dak weer open kan doen als het gewoon als er genoeg sneeuw is? Niet het dak, maar wel de zijkanten. De zijkanten van de hal in de winter gaan open. Dus dan is het eigenlijk gewoon een piste die deel maakt van het gehele skiresort. Oké. Nu nog even die 62 miljoen. Mhm. En wanneer hoopt u dan dat hij er staat, dat dak? Dat hangt inderdaad helemaal af van wanneer we kunnen tekenen met een investeerder. Dan duurt het natuurlijk nog een aantal jaar voordat hij er staat. Dus wij hopen ergens 2023 dat we hem dan open kunnen doen. Dank voor de uitleg. De Nederlandse Stefanie Dijkman is dat met haar plan dus om het Franse skioord Tignes, althans daar 400 meter dak over de gletsjer te zetten, zodat ze daar het hele jaar kunnen skiën. NPO Radio 1. De Europese prijzen op CO2 worden al hoger en tegelijkertijd het boetesysteem wordt ineffectief doordat de nieuwe cijfers uitwijzen dat de prijs op CO2 al stijgt. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Ik geloof het wel, ja. Waar gaat het dan over in Den Haag? Sven Kokkelman met 1 op 1. Dat is een goede vraag. 1 gast, 1 interviewer. Snapt u er nog iets van eigenlijk? Ja, maar als ik het u net zo hoor samenvatten, dan kan ik me voorstellen dat er geen touw meer aan vast te knopen is. En alle vragen die gesteld moeten worden. Nee, maar voor u wel? Een beetje, laten we een poging doen. Zometeen van 11:30 tot 12:00. Dan moeten we hoog nodig gaan praten. 1 op 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Max is er voor u, met programma's als Heel Land Bakt, Droomhuis Gezocht en Tijd voor Max. Ook als belangenbehartiger staan we voor u klaar. Hoe groter we zijn, hoe groter de vuist is die we kunnen maken. Steun Max. Word nu lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de 2 bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort.